kanisi nanganyo sose na yo. Dongo itana na kimo sala na vandi se boye na biro moye na salade. Na koti na biro ngayo yo na vandi mo sala mpe etondi ebongi na sala. Oh, oh, oh, oh. Natamboli moto. Oh, oh, oh, oh. Moi na salate. Dango na moni foto ya boseka e likolo ya biro. Mote mamo kataniga ye makila mbapanzani. Nabimi bala moko kaya yo na zongi ndakwe. Kose kaniga tena komi na kati ya bolingo. Eloko banko kobatika banda adamu na eva ye. Dongo etana na kei mosala na vandi se boye na biro moye na salade. Na komi na biro ngayo yo na vandi mosala mpe etondi ebongi na sala. Oh, oh, oh, oh. Na tamboli moto. Dango na moni foto ya boseka ye likolo ya biro. Mote mamo kataniga ye makila mapanzani. Nabimi bala moko nga ye yonazongi ndakwe. Koseka ninga tena koti na kati ya bolingo. Eloko banko kobatika banda adamu na eva ye. Ganas y libo mamá.